68e qaida bi juroom ben fukki be juroom ñet moy al mu'tamanu ghayru daminin malam yufrat al mu'tamanu ghayru daminin malam yufrat moy al mu'tamanu kuñu wolu mu denk ko mbir wala ñu jox ko responsabilité wala jox manam jox ko dara dal denk ko ko ghayru daminin du mom du garantie mbir mi du garantie dara ci mbir mi malam yufrat fek eppalul fek vraiment du sagganul wala mu eppal mu def lo xamantene day tax mbir mi yaq deng lol tam benen règle la yeb day dugg ci ad-darar yuzal ad-darar wala darar ak ad-darar yuzal yeb day dugg ci fofu non legi mune rawat dar qutmi muy indi cheikh sur salah radhiyallahu radhana bi indi an ana fan la qaida bi teb mune rawat dar qutmi bi sanadihi ila amr ibn shu'ayb an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alayhi wasallam qala la damana لا ضمان على مؤتمن وسنده ضعيف شيخ شريف صلاح الدين رضي الله عنه وسنده ضعيف سند افير بن دفا ضعيف من وايه وقضى بذلك ابو بكر رضي الله عنه الله واه سيدنا ابو بكر رضي الله عنه اتينا تي ات بي كون حديث بي دا ويرول وايه جيف سيدنا ابو بكر رضي الله عنه داي سخال حديث بي معنى بي ويرنا كون الدار قطني rahmo la indi ci hadith bo xamne ci cyallalem dafa dem ba ci amr ibn shu'ayb mu jele ko an abihi ci papam mo shu'ayb ibn muhammad an jaddihi mu jele ko ci mamam manam mamu shu'ayb pa mamu amran di muhammad ibn abdullah dedet waye mamu shu'ayb la mu ya abdullah ibn amr ibn al-as radiyallahu anhu mun anna nabi sallallahu alayhi wasallam qala yantabi sallallahu alayhi wasallam dafa ne la damana ala mu'taman la daman de garantie damul daman ala mo taman ci ko xam dañ ko wolu mu ne way sand bi wirul wa sando ta fa no khata bi tarik abakar den way sen abakar den mum atena ci mbir mi cheikh shir salahuddin nak radiyallahu ta'ala radha anbihi wa nafa'ana allah bi barakatihi muy leral li nga xamantene mom mo am fi mi mu ne wal mu'taman huwa man ishtahara bil amanati bayna an-nas فاستودعوه ما يخشون عليه من الضياع مونے كيغا خامتيني موي المؤتمن خمغا داني مؤتمن موم دو دامن دارا موم وال المؤتمن غير ضامن موم دو دامن غير ضامن ما لم يفرط ما فيك بولو لغي كون موم دو دامن كون لا لا ضمان على مؤتمن موي ko xamne dañ ko wolu mo taman bob moy kan moy ki nga xamne ak dafa siwe ci ne dañ ko wolu ci nit ñi manam ne dafa am mom dal dafa woor dal nit ko woor la dal mën nañ ko wolu denk ko suñu affaire al ko suñu mbir sans mbir mi ñu ragal ci dara koku moy mo taman bu ko defé ñukoy denk sax ay mbir yo xamne dañuy ragal ne buñ ko denkut wala buñ ko denkul ku woor dana sanku koku moy mo taman muna wa huwa ghayru daminin lima tumina alayhi idha daa minhu aw talaf koku nak boba wa def ko laaj ben garantie su fekenteene dagn ko denk mbir lola daadi sanku wala bok lola yakku illa idha thabata tafriituhu fi hizbihi lulul khana mu saxne bi pa mom effectivement mom ci bopom moko wortuul bu baax manam mom ci bopom mo deful ben effort pour affaire bi hein wortu manam pour affaire bi garder wu pour affaire bi sauvegarder wu bu fekke difu dara boba fa alayhi daman day daldi war ci mom nak mu daldi koy garantie hein way wal qawl fi hadha qawluhu ma yamin way wax jimi liñi japp mom fi moy mom waxam mom bu ande giñ bu giñé ni ah man day wax deug yalla denk nañ mako wala ki mais nak defna manam vraiment affaire bi dépendul ci man dafa genn soit par exemple dafa faté ñu denk ko dara niko jëlul li nga yobul mako digënté ma masalan Paris ak Lyon mu faté ko ci TGV au moment dako faté bu waté né ah non vraiment wax deug yalla dama ko faté sama xel da ci genn kèn duko jox da kèn duko garantie lu dara amma su fekkante na par exemple dafa deful ben effort pour garder ko bon dañ ah ceux que gars dañu sauf quoi ñu wax man fi la koy tek rek xawmu bu de toute façon man fe la koy tek buñ ko jëlé baxna buñ ko jëlul baxna man de toute façon duma def ben effort pour garder ko su lool saxé nit ñi dégg ko par exemple mu waxé non affaire bi rër wala ñu yaq ko wala yoy boba day daal di fay muna wastasna min hadhihi alqa'idah tadminu as-sana'i li'annahu mushtaharu bi khalf al-wa'd والإهمال فيما عندهم من الثياب والنعال وغيرها فيضمنون ما تلف عندهم نكالا لهم من لي نك قاعده بي امنا بن افير بو خامتاني اكسبسيون لا موي غارانتي نيغا خامت اما تضمين الصناع موي نيغا خامتاني نيوم نيي ارتيزان يي منجي توليي يي ماسون يي e tailleur yi ak yoy nga xamne ñom ndax lan mu len parce que ñom dañu siwé ni xam nga li par exemple boudé europe qaïda bi soudé europe kenn duko appliquer ni mais soudé afrique ni lañ koy appliquer parce que europe gaay dañuy siwé wuñu li europe liñu siwé moy so len joxé sa matériel wala sa yëri wala sa dara pour ñu défaral lako dañ la koy défaral nañ la ko wax exactement jox le produit bi exactement ni nga xamantene non nga ko bëggé lool mom mo ci wërop légui réew yi subhanahu rabbi xolal réew yi nga xamé yéfir yi ñoko ñokoy jité wala ñoko ñom qaïda bi du fa daw way qaïda bi day daw ci réew mo xamantene masalan dafa melni suñu réew Afrique wala yeen dëkk naari surtout wala Afrique wala yoy non ndax fofu di rew yoy non ki nu tudde fi artisan yi menuisier yi maçon yi tailleur yi cordonnier yi forgeron yi et cetera tegg ñom ñep maam dañu siwé ci wouté li nga xamantene mom moy li ñu diggé waaw suñu waaw lool ak di ménal ci li nga xamantene mo ne fa ñom ci ay yéré wala ay dal ak yenen yurul yoy deng nga jox ben menuisier sey bant mu dem yak ko wala mu dem jaay ko wala bok mu nénal ko wala mu sagane ko ba mu yak wala mu dem jaay ko wala mu xam lu mu ci def nga jox ben nutri ñi defal radio yi ak télé yoy nga jox len c'est sa matériel ñu dindi ci ben pièce wala yoy manam mbir mi manam comme ko dañu baxo lolu dañu siwé lolu boba dañ leen koy tek dañ leen di tek punition bobu ni nak qaida bi yeen du appliquer wu ci yeen gis nga qaida bi yeen du appliquer wu ci yeen wa moy lepp luñu leen jox da ngeen koy fay bo leen ko yaqé da ngeen di fay wa ñu jox la sa ciment nga dem jaay ko wala yoy wala nga ni def rir wala nga am lo ci wax da ngay fay tout simplement parce que yeen di ngeen siwé lolu deeng nga voilà teki wul ne bi pa waji da waji mom ci jëmi bopam lolu dañ ko koy tek parce que bi pa manam mom ci bopam dañ koy soupçoné dafa sagat dedet du lolu mais da fekk ni dëkk bobu ñu nek nonu la nit ñi mel motax du té atté nak day masalé lolu mom motax wa légui nak cheikh salahuddin radhiyallahu anhu muné wa min al ma'lum anna al wakeel mu'taman té bok na ci li nga xamantene mom lañ xam moy kuñu denk mbir diko yoyu c'est parce que dañ ko wolu tout simplement voilà deng kon lool mo nekkon qaida bobu wallahu ta'ala a'lam.